Bolingwango ele kitro nalingi na sukisa motema nangelo ngwenango nalingi na sanza nalembi tika na pemi sanzo tonanga na koko kante na koko kali susute makani siebele na komi salande mabe na koloba loba loba oboi kondi melangai ele kitro Mituna pourquoi nalingi na yeba pourquoi bolingwe za mystère nalingi na yeba na baye histoire ngo na baye na kolanda te na kolanda lisusu te bolingwe za li ba moma ya plaisir na kolela lela lela ba pimelinga Ele que trouve na boicosa la mandia d'amour. Nalingi na pemisa bolingwango e komi dur nalingi na bosana na komi tuna pourquoi bolingo e memi pinzoli kine apandamu kine vive de pleur bolingo ezali ba moma ya verite na koloba loba loba ba boyi kondi melangai ele kitro Cheque, cheque. Eko ma braza ba cheque.